نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین وسکلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 28 پارے کا 19 رکوع اور سورہ تحریم مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورہ تحریم مدنیہ ہے، اس میں 2 رکوع 12 آیتیں، 245 کلمے، 1060 حرف ہیں. حضرت عبید بن کعب سے روایت کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ تحریم تلاوت کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اس کو توبۃ النسو کی توفیق عطا فرماتا ہے. توبۃ النسو کا ذکر اس میں آ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ جل مجد الکریم توبۃ النسو کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، لیما تحرم ما احل اللہ لک، محبوب تو ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتا ہے جن کو اللہ نے تجھ پر حلال قرار دیا. ایک تو مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اپنے اوپر وہ کیوں چیزیں حرام قرار دے رہا ہے جن کو اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دیا. مسئلہ یہ ہوا، جیسا کہ مختلف روایات ہیں، کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے محل میں رونق افروز ہوئے، وہ حضور کی اجازت سے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں. حضور نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت فرمایا، یہ حضرت حفصہ پر گراں گزرا. حضور نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا، اور تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے. وہ اس سے خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی ماریہ قبطیہ، آپ انہیں اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟ اپنی بیویوں یعنی حضرت حفصہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رضا جوئی کے لیے. اور ایک قول تو اس آیت کے شان نزول میں یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین زینب بنت جاہش کے یہاں زیادہ جب تشریف لے جاتے تو آپ شاید آپ کی بارگاہ بے کسپنا میں پیش کرتی تو آپ اس ذریعے سے کچھ زیادہ دیر وہاں ٹھہرتے کیونکہ آپ کو شاید بڑا پسند تھا. یہ بات حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ناگوار گزری اور انہیں رشک ہوا کہ آقا کریم حضرت زینب کے گھر زیادہ تشریف فرما ہوتے ہیں. تو انہوں نے باہر مشورہ کیا کہ جب حضور تشریف فرما ہوں تو عرض کیا جائے کہ آپ کے داہنے مبارکہ سے مغافیر کی بو آتی ہے اور مغافیر کی بو حضور کو ناپسند تھی. چنانچہ ایسا کیا گیا, حضور کو ان کا منشا معلوم تھا. فرمایا مغافیر تو میرے قریب نہیں آیا, زینب کے یہاں شہد میں نے پیا ہے تو اسے میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. مقصود یہ کہ حضرت زینب کے یہاں شہد کا شوگر ہونے سے ہماری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم شہد ہی ترک فرما دیتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا محبوب تو اپنے اوپر کیوں چیزیں حرام قرار دیتا ہے جس کو ہم نے حلال قرار دیا, تب تگی مرضات ازواجک, کیا تو اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ واللہ غفور الرحیم, لیکن بہرحال اللہ معاف فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا. لیکن محبوب میں تیرے پر جو چیز حلال کرا دی تو اس کو استعمال کر. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا, یعنی قسم کا کفارہ جو ہے وہ دے دیا, کرو کفارہ دے دو تو تمہاری ماریہ جو ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے گی. معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی حلال چیز کو نہ کھانے کا قسم کھا لے یا حرام کرا دے لے تو کفارہ ایک قسم ہے اس پر. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم, بے شک اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم ہے اور وہ حکمت والا ہے, جانتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کو بھی اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی, یعنی یہ بات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی, لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتا دی. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بات نہ بتانا, تو فرمایا فلما نبعت بہ, تو جب وہ بات انہوں نے آگے کر دی, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, تو اللہ نے اپنے نبی پر وہ بات ظاہر کر دی. عَرَّفَ بَعْدَهُ, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بتا دیا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ, اور بعد سے اعراض کیا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی بات سے اعراض فرمائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, یہ تو آپ کرم نوازی کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی علم ہوتا تو بولتے نا, رب کریم نے اب یہاں فرمایا کہ میں نے علم دیا, لیکن اس کے باوجود نبی کریم نے کچھ بتایا کچھ نہ بتایا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم کو علم نہیں تھا. تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اللہ اپنے پیارے محبوب کو علم دیا, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان نہیں کیا. فلما نبأها بہی, جب نبی کریم نے اس سے یہ بات بیان کی, قالت, تو حضرت حفصہ بولی, من انباک ھذا, آپ کو یہ کس نے بتایا, یعنی میں نے چھپ کر بات کی تھی, آپ کو کیسے علم ہوا؟ قال نبأني العلیم الخبیر, کہا مجھے میرے علم والے خبر دینے والے خبردار نے بتایا ہے, یعنی مجھے علیم و خبیر اللہ جل مجد الکریم نے اس کا علم عطا فرمایا ہے. ان تتوبا الی اللہ, اب اگر دونوں بیویاں نبی کی اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں, فقد فغت قلوبکما, تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے, تم نے نبی کریم کی بات جو ہے آگے کر دی, توبہ کرو. وان تظاہر علیہ, اور اگر وہ تم پر محبوب زور باندھے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک تمہارا مددگار تو اللہ ہے، وَجِبْرِيلُ اور جبریل ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک ایمان والے ہیں۔ تو ولی کون ہوا، مددگار کون ہوا؟ اللہ ولی، جبریل ولی اور نیک مومن ولی، یعنی مددگار اللہ، اللہ کا رسول جبریل اور صالح مومن نیک اللہ کے ولی مددگار ہیں۔ اب دیکھیں اللہ جل مجد الکریم نے جو لفظ اپنے لیے بولا وہی جبرائیل امین کے لیے بولا، اور وہی صالحین کے لیے بولا، وہی اولیاء اکرام کے لیے بولا کہ وہ بھی مددگار ہیں۔ تو جو رب کہہ رہا ہے کہ جبریل بھی مددگار اور صالح مومنین بھی مددگار، بل ملائکہ تو بعد ذالک ظہیرہ، اور اس کے بعد فرشتے سارے مدد پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی مدد شرک نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، یہ جو آج ذرا ذرا سی بات پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو بھی، اللہ کو بھی، فرشتوں کو بھی، سب کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، اور سب پر ہی معاذ اللہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل مجد الکریم نے واضح طور پر فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک محبوب تیرا مددگار اللہ، و جبریلو اور جبرائیل، و صالح المؤمنین اور صالح مومن تیرے مددگار ہے، فل ملائکہ تو بعد ذالک ظہیرہ، اور سارے کے سارے فرشتے تیرے مددگار ہیں۔ آج کسی کو کہہ کے دیکھیے کہ اللہ کے سوا فلاں میرا مددگار ہے، اولیاء میرے مددگار ہے، فوراً وہ فتویٰ لگا دے گا، یہ تو مجھ شرک ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے بھی مددگار، جبرائیل امین بھی مددگار، اور اولیاء اکرام بھی مددگار۔ اصا ربہ ان طلاق کنہ ان یبدلہ ازواجا غیر منکنہ، فرمایا اگر قریب ہے، ان کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو انہیں تم سے بہتر بیویاں اللہ جل مجد الکریم بدل دے، مسلمات مومنات اطاعت والیاں، ایمان والیاں، قانتات ادب والیاں، تائبات توبہ والیاں، عابدات عبادت والیاں، صائحات روزے والیاں، سیبات بیاہیاں ہوئیاں یعنی شادی شدہ، وابقارا اور کواریاں۔ سیبہ کہتے ہیں کہ جس کی ایک بار شادی ہو چکی ہو، اس کے بعد اس کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سیبہ، اور باقرہ کہتے ہیں جو کواری ہو۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میرا محبوب جو ہے وہ، یعنی اگر تمہیں طلاق دے دے تو اللہ ان کو بہترین بیویاں عطا فرما دے گا۔ یہ تو رب کریم ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی بیویاں عطا فرمائے جو کہ مسلمان بھی ہوں، ایمان والیاں بھی ہوں، ادب والیاں بھی ہوں، توبہ والیاں بھی ہوں، عبادت والیاں بھی ہوں، روزے دار رکھنے والیاں بھی ہوں، بیائیاں ہوں یا کواریاں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی اور بدی سے، نیکی کی ہدایت اور بدی سے معانت کر کے، انہیں علم و ادب سکھا کر خود بھی بچو جہنم سے، اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ اے مومنوں، خود بھی آگ سے بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ خود نمازیں پڑھو، اپنی اولادوں کو بھی نمازیں پڑھنے کی تلقین کرو۔ خود سچ بولو، اپنے گھر والوں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کرو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو خود تو نمازی ہیں، خود تو پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے گھروں کے حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کرم فرمائے، بہت بڑے بڑے نیک لوگوں کی بیویاں بے پردہ، بڑے بڑے پیروں مولویوں کی بیویاں بے پردہ، اور ان کے گھر کے حالات اللہ معاف فرمائے۔ شریعتوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، رہ خود تو بچے ہو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ لوگ، آپ خود تو نیکی کریں اور گھر والوں کو بھول جائیں۔ رہ آپ بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلا کر کہا تھا کہ لوگوں سن لو، قیامت کے روز تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے، نیک عمل کر لو۔ صرف اسی لیے نہ رہنا کہ میں، تم نبی کے رشتہ دار ہو، اس پہ بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور اگرچہ نبی کریم کا نصب کام دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ جل مجد الکریم کی عبادت چھوڑ دینا، اللہ جل مجد الکریم کے حکام کی خلاف ورزی کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں۔ بات تو بڑی سیدھی سی تھی، بات تو بڑی پیاری تھی، لیکن لوگوں نے اس کو بھی بگاڑ دیا۔ کہ دیکھو جی نبی کریم نے تو اپنی بیوی بیٹی کو بھی بلا کے کہہ دیا کہ فاطمہ عمل کر لینا، میں تیرے کام نہیں آؤں گا، سیدھی اسی بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ نبی تو کسی کے کام نہیں آ سکتا، نبی تو جو ہے بیٹی کی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری مدد کیسے کرے گا، ایک سیدھی سی بات کو کیسے توڑ مروڑ کر نبی کریم کی ذات پر اٹیک کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا کی عظمت بیان کی جاتی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی تبلیغ کے معاملے میں کوئی روح رعایت نہیں کرتے، لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ان ظالموں کو اس کے سوا کوئی بات پتہ ہی نہیں چلتا، ہر جہاں شان ہوتی ہے وہاں سے بھی معاذ اللہ بے ادبی ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تو بڑی پیاری تھی کہ اللہ نے حکم فرمایا تو نبی کریم نے اسی وقت عمل کر دیا۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں کہتا، تم اپنے گھر والوں کو کہو، نہیں، فرمایا آقا تو ہر چیز پر عمل کرتے ہیں، پہلے خود اپنے گھر والوں کو بلایا کہ جہنم سے بچ جاؤ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس میں تو سیدھی سی بات تھی، لیکن اس کو بات کا بتنگڑ بنا دینا کہ نبی کام آتا ہوتا تو اپنی بیٹی کے کام آ جاتا، تمہارے کام کیسے آئے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تو بڑی اچھی سی سیدھی سی بات تھی کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا کہ لوگوں خود تو نیکی کرتے ہو، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن تین آدمیوں پہ فرمایا لانتی ہیں، وہ ان میں ایک دیوس آدمی بھی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ کہا جس کی بیوی بے حیائی کرے اور وہ اس کو منع نہ کرے۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب پر، اللہ کرم نوازی اور محبوب کی رحمت کی چادر ہم سب پر تان دے۔ ہمارے گھروں کے حالات بڑے ناگفتہ دے ہیں، ہمارے ہم لوگوں کو تو بہت کچھ بتاتے ہیں لیکن اپنے گھروں والوں کو گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنے کی اللہ جل مجد الکریم توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کی اولاد، بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کی بیویاں جو ہیں وہ شریعت سے باغی ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ جب شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، خوشی کے موقع پہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج اتنے لوگ کہتے تو ہیں کہ علماء کی لوگ عزت نہیں کرتے، ارے آپ تو وہ مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے گھر والے عزت نہیں کرتے، جس شخص نے اپنے گھر میں عزت نہیں بنائی اس کی باہر کون عزت کرے گا۔ تو ہاں خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نیکی کی تلقین کرو اور نیکی کی طرف لگاؤ، خود بھی نیکی کرو، گھر والوں کو بھی نیکی کراؤ۔ اللہ کرے ایسے ایسے اللہ اکبر نیک لوگ کہ جنہوں نے خود دین پہ عمل کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پہ ہی عمل کروایا، وہ اولیاء اکرام کی ذات مقدسہ ہے۔ آج بھی ہم الحمدللہ مثال پیش کر سکتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد وہ ہیں کہ جن کے گھر میں بھی وہی کنٹرول ہے جیسے باہر ہے، جیسے مریدین پر ہے ایسے ہی اپنے گھر، ایسے ہی ان کی اولاد پر۔ سبحان اللہ، کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم یعنی پڑھا کرتے تھے تو اگر نماز قضا ہو گئی یا ایک رکعت ہم لیٹ آئے تو ہمارے پیر و مرشد طلباء کو سزا دیا کرتے تھے کہ تم نماز کی ایک رکعت میں لیٹ کیوں آئے، تو اگر ان کا بیٹا صاحب زیادہ بھی کبھی ایک رکعت میں لیٹ ہوتا تو سب کے ساتھ اس کو بھی ویسی ہی سزا ملتی جیسی کہ طلباء کو مل رہی ہے کہ تو لیٹ کیوں آیا، تو سب سے قریب ہے، تجھے سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں بلا یعنی یہ مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے سال میں وہاں رہا، آپ کے گھر سے کسی عورت کی آواز تک نہیں سنی، تو یہ طریقہ اب کہاں نظر آتا ہے؟ کہاں ایسے اولیاء کے گھر کے جو اپنے خود بھی دین پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر عمل کروائیں؟ تو پھر خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، بلکہ آج تو یہ ہے کہ خود بھی نہیں بچتے اور گھر والوں کو بھی جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ کسی بچے نے روزہ رکھ لیا تو ماں بڑا پیار جتا رہی ہے، بیٹا بڑا لمبا دن ہے، گرمی کا دن ہے، تو کیوں روزہ رکھ رہا ہے، تو کمزور ہو جائے گا، بیٹا ایسا نہ کر۔ اللہ اکبر، ایسی ماں کہ جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں جہنم میں بھیجنا چاہتی ہے، آج گرمی کا دن ہے تو ماں کو اتنا آ رہا ہے، کل قیامت کے روز کیا بنے گا؟ آج باپ جو ہے وہ اپنی اولاد پہ اتنا مہربان ہو رہا ہے کہ روزہ تک نہیں رکھنے دے رہا، اور نماز مسجد میں نہ پڑھنے جانا، گرمی بڑی ہے، سفر بڑا ہے، رش بڑا ہے، کچھ ہو نہ جائے، وہ والدین قیامت کے روز کیا کریں گے جب ان کی اولاد ان کے سامنے جہنم میں جا رہی ہوگی؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، تو فرمایا اس کا تو ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جہنم کا ایندھن یہ لکڑیاں نہیں ہیں. جہنم میں آدمیوں کو آگ لگائی جائے گی اور ایندھن کے طور پہ کافر استعمال ہوں گے، اور ایسے ہی پتھروں کو آگ لگائی جائے گی. آج پتھروں پر آگ جلتی ہے لیکن پتھر کو آگ نہیں لگتی. تو جہاں پتھر جل رہے ہو، جہاں پتھر ایندھن کا کام دے رہے ہو، الامان و والحفیظ، کتنی سخت آگ ہوگی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت گیر طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو ان کو سزا دیں گے، جو نہایت قوی اور زور آور، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو جلتے ہوئے جو ہے یعنی ان کو رحم آ جائے. فرمانے سخت قسم کے فرشتے جہنمیوں پر مسلط کیے جائیں گے. لا یاسون اللہ، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے. ما امرہم و یفعلون ما یمرون، جو اللہ ان کو حکم دے وہ اسے روگردانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. کافروں سے وقت دخول دوزخ کہا جائے گا کہ جبکہ وہ آتش دوزخ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے. اللہ اکبر. جہنم کو بھولنے والوں، جب جہنم میں جانے لگیں گے کافر، جب وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے حکم ہوگا، یا ایوہ الذین کافروا، او کافرو لا تعذر اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، کیونکہ اب تمہارے لیے کوئی جائے عذر باقی نہ رہی، آج کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. مجھے فلاں نے گمراہ کر دیا، مجھے فلاں نے گمراہ کر دیا، میرے دوست نے مجھے بٹھا دیا اور نماز پڑھنے نہیں جانے دی، میرا مالک بڑا سخت تھا وہ وقت نہیں دیتا تھا، میرے والدین نے مجھے تعلیم نہیں دی تھی، میرے دوستوں نے مجھے سنیمے میں، ٹی وی میں اور تاش میں بٹھا دیا، میں وقت میں مسجد نہیں جا سکا. فرمایا آج کوئی بہانہ نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے، دنیا میں جو تم نے کیا آج وہی تمہیں اس کا اجر مل رہا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ جل مجد الکریم کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جو نصیحت ہو جائے، جس کی لوگ مثال دیا کریں، یعنی توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اور اس کی زندگی طاعتوں عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوب وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ بکری کے یا جانور کے تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس کی کھیری میں واپس نہیں جاتا. جب کسی جانور کو دھو لے تو اب اس کا دودھ اگر واپس بھیجنا چاہیں تو کیا چلا جائے گا؟ پھر توبہ کر کے گناہوں سے یوں نکلو جیسے دودھ کھیری سے نکل آتا ہے، جیسے دودھ ہوانے اور تھنوں سے نکل آتا ہے، اب وہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا. ایسی توبہ کرو کہ اب گناہ کی طرف تمہارا دھیان بھی نہ جائے، کبھی دل کی تمنا بھی نہ ہو. اللہ اکبر، ہم کتنی توبہ کرتے ہیں، دن رات توبہ ہماری زبانوں پہ ہوتی ہے، لیکن گناہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی گناہ بار بار جو ہے وہی گناہ کرتے ہیں. یہ کیا توبہ ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ تو رب کریم ہے، ہماری جھوٹی توبہ پہ بھی ہم پر کرم کرتا ہے، یہ تو رب کا بہت بڑا کرم ہے. ہم جو ہے وہ یعنی توبہ بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد جو ہے تم کبھی بھی اس کی طرف واپس نہ جا سکو، کبھی تم گناہوں کی طرف سوچو بھی نہ، اور تمہاری آنکھ کبھی گناہ کی طرف اٹھے بھی نہ، گناہ کبھی بے حیائی سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں توبہ النسو. کچھ لوگوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی اور کسی آدمی کا نام نسو رکھا اور اس کی توبہ کا واقعہ، اور عوام میں وہی مشہور ہو گیا. سب ایسے قصے کہانیاں ہیں. اصل توبہ النسو وہ ہوتی ہے کہ بس جب آدمی توبہ کرے تو لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، اب اس کی زندگی بدل جائے. اور ایسی توبہ نہ ہو کہ صبح توبہ کی اور شام کو پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا ایسی توبہ کرو جو نصیحت ہو جائے. اصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ان قریب ہے کہ رب تمہارا تمہاری برائیوں کو تم سے اتار دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو. وہاں کافر تو رسوا ہوں گے، وہاں کافر جو ہے وہ ان کے لیے تو رسوائی ہوگی، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی اور ان کے غلاموں کو اللہ کہتا ہے میں رسوا نہیں کروں گا. محبوب جس جس کی شفاعت کریں گے اللہ جل مجد الکریم ہمارے آقا کی شفاعت کو قبول کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. یہ نہیں ہوگا جیسے آج کل کئی بدبخت کہتے ہیں کہ جی سب کی حالت ایک جیسی ہوگی. رب کریم کہتا ہے نہ نہ، تم رسوا ہوگے، میں محبوب کو قیامت کے دن عزتیں عطا فرماؤں گا. میرے رب کریم نے فیصلہ فرما دیا. تو لوگوں تم تو رسوا ہوگے، لیکن قیامت کے دن نبی کو رسوائی نہیں ملے گی. نبی جو کہے گا وہی مانا جائے گا، نبی جس کو کہے گا اس کو بخشا جائے گا، اور جس جو اس کی رحمت کی چادر کے نیچے آ گیا اسی کو جنت عطا فرما دی جائے گی. نہ مومنوں کو نہ نبی کے غلاموں کو رسوائی ہوگی. اور لوگ کہتے ہیں نا آج تم ولیوں کو پکارتے ہو، قیامت کے روز تو وہ ولی بھی پریشان ہوں گے، قیامت کے روز تو ولی بھی اپنے یعنی گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، تم وہاں کیا کرو گے؟ نہ نہ، رب کریم کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی آنے کا غم ہے، قیامت کا غم ہے، نہ قبر حشر کا غم ہے، نہ دنیا جانے کا ان کو غم ہے، اور نہ قبر حشر کا خوف ہے. ان کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کریم نے وعدہ فرما لیا ہے کہ رب کہتا میں اپنے نبی کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا، اور نبی کے ساتھ جو اس کے ساتھ اس کے غلام ہیں، مومن جو ہیں، صحابہ جو ہیں، تابعین، ان کو بھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. لوگ تو قیامت کے روز مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرا نور ہم یس آ بینا ایدیہم و بے ایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، وہ تو نور والے لوگ ہیں. میرے آقا کا نور چمک رہا ہوگا اور ہر جگہ پہنچ رہا ہوگا، مومنوں کو بھی نور عطا فرمایا جائے گا، تو نور ان کا روشنی بنے گا، اور نور جو ہے وہ ان کو لے کر چلے گا، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور. نور والوں کو اللہ نور عطا فرمائے گا، اور ظلمت والے ظلمت میں رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین، جو یہاں نور مانتے ہیں ان کو قیامت میں بھی نور، ان کی قبروں میں بھی نور، اور الحمدللہ ان کو میدان حشر میں بھی نور عطا فرمایا جائے گا. میں میرے نبی کے پاس نور، ان کے غلاموں کے پاس نور ہوگا، ان کے دائیں بائیں نور ہوگا، اور وہ دعا کیا کریں گے؟ رب کریم سے کیا کہیں گے؟ یقولون، رب کریم سے عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارا نور اور بڑھا دے، ہمارا نور اور پورا کر دے، ہم تو نور والے ہیں، ہم نور کے ماننے والے ہیں، باری تعالیٰ ہم تو دنیا میں بھی نور نور کہا کرتے تھے، آج ہمیں اور نور عطا فرما دے. اللہ اکبر. تو نوریوں کو نور ملے گا، نور والوں کو نور ملے گا، اور ظلمت والے جو ہیں اندھیروں میں اندھے آج گھوم رہے ہوں گے، تو مومن تو اور دعا کریں گے، باری تعالیٰ ہمیں نور عطا فرما. میرے آقا بھی دعائیں کیا کرتے تھے نا، باری تعالیٰ میرے نور کو بڑھا دے، باری تعالیٰ میری آنکھوں کو نور، میرے کانوں کو نور، میرے چہرے کو نور، میرے ہاتھوں کو نور، واجعلنی نورا، باری تعالیٰ مجھے سارے کے سارے کو نور بنا دے. لوگوں کو بھی پتا چل جائے تو مومن بھی کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں نور ہے. تو جو نور سے ویسے ہی ڈرتے ہیں، جو نور کا نام تک نہیں لیتے، وہ تو نور سے بھاگیں گے، وہ تو نوریوں سے ویسے ہی بھاگتے ہیں. الحمدللہ، ہمیں پتا ہے ہمارے آقا نور، میرے آقا کے پاس نور ہوگا، اور نور والے دوڑتے ہوئے میرے آقا کے پاس آئیں گے اور دعائیں مانگیں گے، باری تعالیٰ ہم تیرے نور کے، تیرے محبوب کے نور کے چرچے کرنے والے، ہمیں اور نور عطا فرما، ہمارا نور بڑھا دے. واغفر لنا، اور باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو بہت بڑے کرم والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے. یا ایہ النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، اور صرف جہاد نہ کرو، فرمایا واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو. آج لوگ کیا کہتے ہیں، او جی فلاں بہت سختی کرتا ہے، فلاں بندہ بڑا سخت ہے. یہ تو میرے نبی کو حکم ہوا، یہ تو میرے آقا کو حکم ہوا کہ منافقوں پر سختی کرو. یہ جو منافق ہیں جو اسلام کا لبادہ اڑ کے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن اور ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، فرمایا ان کے خلاف سخت ہو جاؤ، اور ایسے سخت ہو جاؤ، اللہ اکبر، فرمایا ہو ہلکا یارہ تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، مومن جو ہے جب منافع کی بات آتی ہے تو سخت ہو جاتا ہے، اور اس سختی کو سختی، آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا بڑے سخت تھے، وہ بہت جناب گرم تھے، ہاں یہ اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہے کہ منافقوں پر سختی کیا کرو، کافروں پر سختی کیا کرو، یہ ایمان ہے، یہ سختی ایمان کا حصہ ہے، جس میں یہ بھی ایمان نہیں ہے، جس میں یہ سختی بھی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سید اعلی حضرت کو الحمدللہ سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفت ملی ہوئی تھی کہ منافق کو آپ کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، فرمایا کیوں ان پر سختی کرو، وماواہم جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، وہ جائیں گے جہنم میں، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ، اللہ مثال دیتا ہے، مثل للذین کفروا، کافروں کی اللہ جل مجد الکریم کافروں کی مثال دیتا ہے اس بات میں کہ انہیں اور ان کے کفر اور مومنین کی دعوت کیا جائے گا، اور اس کفر و دعوت کے ہوتے ہوئے ان کا نسب اور مومنین و مقربین کے ساتھ ان کی قرابت اور رشتہ داری انہیں کچھ نفع نہیں دے گی۔ فرمایا اللہ ان کی مثال دیتا ہے جنہوں نے کفر کیا، امراتا نوح و امراتا لوط، کہ نوح کی عورت اور لوط کی عورت، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں اور وہ سزاوار لائق قرب بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، لیکن انہوں نے دگا بازی کی، انہوں نے خیانت کی نبیوں سے، دین میں کفر اختیار کیا، حضرت نوح کی عورت اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، وکیل ادخل النار، اور حکم ہوا کہ جاؤ دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں، ما داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، وضرب اللہ مثل الذین آمنوا، اور اللہ جل مجد الکریم مومنوں کی مثال دیتا ہے، امراتا فرعون، فرعون کی بیوی کی، حضرت سید آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ اکبر، اس بڑے کافر کے گھر میں رہتے ہوئے بھی توحید کا پرچار کرنے والی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والی، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں دیکھو وہ کہاں تھی، یعنی اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، لیکن کفر کے ساتھ ان کا کوئی جو تھا تعلق نہیں تھا، کہ انہیں دوسروں کی معصیت ضرر نہیں دیتی، ان کا نام آسیہ بنت مذاہب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو سید آسیہ آپ پر ایمان لے آئی، اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے ان پر سخت عذاب کیے، اللہ اکبر، چومیخا کیا اور بھاری چکی سینہ پر رکھی، دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعونی ان کے پاس سے ہنستے تو فرشتے ان پر سایہ کرتے، اللہ اکبر، پورے جسم میں کیل ٹھونک دیے اور بھاری پتھر جو تھا آپ کے سینے پہ رکھ دیا، اور ہر کیل ٹھونکنے کے بعد پوچھتا تھا فرعون کہ آپ بھی موسیٰ کے رب کو مانیں گی، تو حضرت آسیہ کہتی کہ اے فرعون، اللہ نے جسم کا تجھے مالک بنایا ہے، روح کا مالک نہیں بنایا، اللہ نے ایک جان دی ہے، کبھی اللہ 100 جانیں بھی دے تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں گی، میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آج مسلمان کو کیا ہے، تھوڑی سی تکلیف پہ رب کا نام چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ذرا تکلیف نہیں آتی تو اسلام سے معاذ اللہ باغی ہو جاتا ہے، اور آج چند ٹکوں کی خاطر لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں، ویزوں کی خاطر لوگ کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ مرزائی بن رہا ہے، اور زکات نہ دینے کے لیے کئی شیعہ بن رہے ہیں، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیے فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کو اتنی تکلیفیں ہوئی اور انہوں نے کہا نہیں میں رب کا نام نہیں چھوڑ سکتی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن, جب اس نے عرض کیا میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں پھر جنت ہے جنت میں گھر بنا دے, اے میرے رب مجھ پر کرم نوازی کر اور مجھے جنت میں گھر بنا دے, ونجنی من فرعون اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مکان جو جنت میں ہے ان پر ظاہر فرمایا اور ان کی مسرت میں فرعون کی سختیوں کی شدت ان پر فعال ہو گئی جب انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں فرعون کی بادشاہی کو ٹھکراتی ہوں مجھے تو ایک جنت میں گھر دے. تو رب کریم نے جو جنت میں ان کے لیے گھر بنایا اس گھر کو جب سیدہ آسیہ کو دکھایا گیا تو ساری تکلیفیں کافور ہو گئی, ساری تکلیفیں جو تھی وہ دور ہو گئی اور وہ یعنی تکلیفوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی. سبحان اللہ. فرمایا منجنی من فرعون اور مجھے فرعون وعمل ہی اور اس کے کام انجام دینے والوں سے مجھے نجات عطا فرما دے اور اس کے کفر اور ظلم سے شرک سے مجھے نجات عطا فرما دے. منجنی من القوم الظالمین اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما, مجھے ظالم قوم سے نکال دے. اللہ اکبر. یعنی فرعون کے دین والوں سے چنانچہ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی اور ابن کیسان نے کہا کہ وہ زندہ اٹھا کر جنت میں داخل کر دی گئی. اللہ اکبر. فرمایا وہ مریم ابنتا عمران اور عمران کی بیٹی مریم اللہ تی افنت فرجہا کہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی و نفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی وہ سبدا قد بکلمات ربیہا اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو سچ کر دکھایا. رب کی باتوں سے شرائع احکام مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے. وکتبہ ہی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی جو ان سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی تھی. وکانت من القانتین اور حضرت مریم قانتین میں سے یعنی فرما برداروں میں سے تھی. تو ان دو عورتوں کی مثال اللہ جل مجد الکریم نے مومنین کے لیے دی, کہا تم کہیں بھی ہو چاہے کافروں کے ملک میں ہو چاہے کافروں کی بادشاہی میں ہو چاہے جیل میں ہو چاہے آزاد ہو کبھی رب کے دین کا ڈنکا بجانے سے باز نہ آنا اور رب کو کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان دو پاک باز عورتوں کی مثال دی اور مثال عورتوں کی دی کہ عورتیں ہو کر اتنی کمزور ہو کر پھر بھی دین پر کس طریقے سے ڈٹی رہی. تم اپنے آپ کو مرد کہلاتے ہو تم اپنے آپ کو طاقتور کہلاتے ہو لیکن دین کے معاملے میں تم عورتوں جیسے بھی نہیں. تم دین کو ذرا سی سختی آئی اور دین کو چھوڑ جاتے ہو. دیکھو اس عورت کو کہ یعنی پورے جسم میں انگلیوں سے لے کر پاؤں تک کیل ٹھونک دیے گئے تھے اور پھر بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا تھا لیکن اللہ کا نام نہیں چھوڑا. تم مرد ہو کے کہتے ہو نا ہم تو مرد ہیں, کیسے مرد ہو تم کہ دین اسلام کو مزاق کرتے ہوئے خاموش رہتے ہو اور تم سنتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخیاں خاموش رہتے ہو بلکہ علماء حق کو بھی خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہو. نہیں جی کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے جو میرے نبی کے خلاف بول لے تم کہتے اس کے بھی خلاف نہ بولنا چاہیے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ نے یہ تمہیں غیرت دلائی ہے کہ وہ عورتیں ہو کر اتنی یعنی آپ ثابت قدم تھی تو تو اپنے آپ کو مرد کہلاتا ہے تو بھی دین میں ثابت قدم رہے. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں دین اسلام پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے آج 28 پارہ مکمل ہو گیا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ سورہ تبارک اللہ بھی 29 پارے سے درس قرآن جو ہے وہ شروع ہوگا. اللہ جل مجد الکریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جائیں. اب انشاءاللہ ناشریف ہوگی. اللہ کرے کہ ہمارے حسن نیازی بھائی کا آج جو ہے وہ مائک کام کر رہا ہو. حسن نیازی صاحب حبیب الرحمان صاحب آپ کو اچھا سا لے کیا نام ہے اس کا نیٹ کا جو سلسلہ ہے پاکستان سے ماشاءاللہ دیکھیے حاجی صاحب آتے ہیں کتنا اچھا ماشاءاللہ نیٹ ان کا چلتا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا اچھا ذرا جو نیٹ پیکج